ایک انسان کو سنورنے کے لیے معمولی سی تکلیف کافی ہے. آپ مجھے بتائیے تو صحیح, ایک انسان کو جب پتا چل جاتا ہے اس غلطی سے مجھے یہ تکلیف ہوئی, یہ کھانے سے مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی, تو عقل والا انسان وہی ہوگا جو اس چیز سے پرہیز کرتا نظر آئے, اس کے قریب نہ جائے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں سنبھلتا تو وہ اپنے جسم کو ضائع کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنے بڑے زلزلے کے بعد بھی اگر قوم مسلم عبرت حاصل نہ کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت کے زلزلے کا انتظار کرنا چاہیے, قیامت کا زلزلہ اس سے لرزہ خیز ہوگا. میں آپ کو بتاؤں آنکھوں دیکھی پوزیشن, ہمارے چند ساتھی بھی گئے تھے, جب ان میں سے ایک ساتھی سے پوچھا گیا کیا کیفیت تھی تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم ٹرین میں موجود تھے, ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹرین ابھی پٹری سے اتر جائے گی, عجیب حرکت دے رہی تھی, عجیب طرح سے ٹرین کے اندر ٹرین کی کیفیت تھی, محسوس ایسا ہو رہا تھا ابھی ٹرین گر جائے گی. ہم چالو ٹرین سے نیچے اتر گئے, زمین پر جب کھڑے رہے تو زمین جیسے جھولا دے رہی ہو, اس طرح سے حرکت دے رہی تھی, اس طرح سے ہل رہی تھی, محسوس ہونے لگا یہ عتاب الہی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ایک زمین میں گڑھا کھودنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن میرا کا پروردگار جب زمین کو جنبش دینا چاہتا ہے تو جنبش کس چیز سے دے رہا ہے, وہ نظر تو نہیں آ رہی, اس کا حکم چلتا ہے تو زمین چلنے لگ جاتی ہے, اس کا حکم ہوتا ہے تو زمین حرکت میں آ جاتی ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں, میں خود اپنی آنکھوں سے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو عالی شان عمارتوں کو میں نے دیکھا, زمین سے گفتگو کرتی نظر آتی ہے, زمین کی طرف جھکی بھی نظر آتی ہے. وہاں سے آنے کے بعد بڑی عمارتوں کے قریب سے گزرنے میں ایک خوف کا محسوس ہوتا, کہیں یہ عمارت گرے گی تو نہیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح, کتنے ارمانوں کے ساتھ انسان محل بناتا ہے لیکن اس کا محل یہی رہ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر قرآن کی نصیحت ایمان والوں کے لیے اس طرح سے یاد دہانی کراتی ہے اور انسانوں کو ایمان والوں کو نصیحت کرتی ہے, اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اپنی ذات کے لیے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کو تم دیکھو, یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے, تم آخرت کے لیے کون سا محل بنائے ہو اس کے بارے میں تم غور کرو, اس لیے کہ دنیا کے محل تو ختم ہو جائیں گے. آخری بات ذہن کے اندر رکھو, مال یہی رہ جائے گا, زیورات یہی رہ جائیں گے, دولت یہی رہ جائے گی, سرمایہ یہی رہ جائے گا, ہم کیا لے کر جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ولا تنس نصیبک من الدنیا, تم اس چیز کو تمہارے نصیب میں جو دنیا سے جو چیز ہے اسے نہ بھولو. وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا سے جو تمہارے نصیب کا ہے وہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف تمہارا کفن ہے, جاؤ گے تو تم اپنے ساتھ کفن لے کر کے جاؤ گے, سب نہیں رہ جائے گا, کوئی چیز ساتھ نہیں ہوگی. اور آپ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ اور کہتے حضور یہ مکان دولت لباس یہ سب ہمارا مال ہے. غور سے سنو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا مال نہیں, اس لیے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا, کپڑے یہی رہ جائیں گے, مکان یہی رہ جائے گا, دولت یہی رہ جائے گی, تو ابھی تک تو تم اس کو استعمال بھی نہیں کیے, سب کے سب یہی رہ گیا تو تمہارا مال کیسے ہوا؟ تمہارا مال تو وہ جسے تم اپنے ساتھ لے کر جا سکو. آقا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا وہ تمہارے عمل ہیں. تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے, تو سنو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں لگ جاؤ, وہاں تمہیں نہیں کام نہیں آئے گا, وہاں تمہیں نیک اعمال کام آئیں گے, رسول اعظم کی اطاعت کام آئے گی. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے تو شاید پھر سنبھلنے کا موقع میسر ہو یا نہ ہو. پیشن گوئیاں جب ہوتی ہیں تو انسانوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جب کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو زلزلہ آنے والا ہے تو اپنے مکانوں کو چھوڑ کر لوگ فٹ پاتھ بات پر آ جاتے ہیں. محل سامنے موجود ہے, عمارت سامنے موجود ہے, عالیشان عمارت ہے, سلیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں. انسان اس میں رہنا پسند نہیں کرتا, زمین کی طرف آ جاتا ہے, اس طرف آ جاتا ہے جس طرف اسے آنا چاہیے تھا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دنیا فانی سے, دنیا سے محبت کرنے کی بجائے آخرت سے محبت کرو. انسان تو مرنا برحق ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو, موت جب آنی ہوگی تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی, دنیا کا کوئی شک ہمیں موت سے نہیں روک سکتا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسی موت کو پسند کرتے ہیں. اگر ہم نے گناہوں کے اندر زندگی گزاری اور ایسے عالم میں موت واقع ہوگی تو کتنی بری موت ہوگی. اور کاش ہماری موت تلاوت کرتے کرتے واقع ہو جائے تو کتنی اچھی موت ہوگی, کتنی پیاری موت ہوگی. تو توبہ کرو اپنے معبود کی بارگاہ کے اندر, اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے وجود کو نیکیوں کی طرف مائل کر دو تاکہ جب بھی موت آئے تو اچھی موت آئے اور تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اللہ عز و جل زمین کے زلزلے سے محفوظ تمہیں فرما لے. آپ جانتے ہو رسول اعظم کے ارشاد کی روشنی میں عالم کسی بستی سے گزر جائے تو اس 30-40 روز کے لیے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے. طالب علم قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اس کے صبر سے قبر والوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ تو وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ طالب علم و عالم جب صبح ہوتی ہے تو مولا کا ذکر کرتے ہیں, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, صاحب علم سے دوستی کرو, علم سے قربت حاصل کرو تاکہ تمہاری وجہ سے عذاب آتا ہو تب بھی ٹلتا چلا جائے. ان کے سبب سے اللہ کرم کی نظر فرما دے. اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بہت بڑا یہ سبق کا موقع ہے, عبرت کا موقع ہے. اپنی زندگی کو سوار لو, اپنے وجود کو سوار لو, عبرت حاصل کر کے آپ سے عہد کرو, ہمارے قدم, ہمارا وجود ہمارے لیے ایسا نہ ہوگا کہ زمین ہمارے گناہوں پر گواہی دے, بلکہ ہم اپنے وجود کو نیکیوں سے اس طرح سے پر کر دیں گے کہ ہم چلیں گے تو ذکر الہی کرتے ہوئے, ہم لیٹیں گے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. نتیجہ یہ ہوگا زمین ہماری حفاظت کرے گی اور زمین ہمارے لیے آرام کا سبب بن جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن کی یہ آیت صاحب عقل اور صاحب نظر کو اپیل کر رہی ہے, فاصبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو اے آنکھ والوں. جس کے پاس آنکھ ہوگی وہ عبرت حاصل کرے گا, اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہوگی وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا. اب ہم نے کتنی عبرت حاصل کی, ہم نے اپنی زندگی کو کتنا چینج کیا. اس سلسلے میں ہم خود احتساب کریں گے تو ہمارا وجود گواہی دے دے گا. ہم انسان ہیں نا, اور بعض علماء کے اقوال کے مطابق انسان نسیوں سے بنا ہے, بھولنے سے, اس لیے کہ عالم اروان اس سے سوال ہوا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, تو اس نے کہا تھا نہیں, ہاں یقیناً تو ہمارا رب ہے. لیکن وہ رب ادھر کہاں تھا؟ یہاں آ کر اپنے رب کو بھول گیا, اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے. اور بعض علماء دوسرے معنی کے اندر بھی لیے, محبت کی مراد لی, انسان انس سے بنا, جس کے معنی محبت کرنا, یہی وجہ ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہتا, کچھ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے. انشاءاللہ لفظ انسان کے حوالے سے پھر کبھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی عطا فرمائی ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے, توبہ استغفار میں زندگی گزارنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی سے اپنے وجود کو بچانا چاہیے, اور سنت مصطفیٰ کا پیکر بن کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور پروردگار جل جلالہ سے رحمتوں کا سوال کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے قہر اور اس کے جلال سے وہی بچا سکتا ہے, اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر فرما دے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں. میرے حضور زمین کے بھی مالک بن کر کے آئے, آسمان کے بھی مالک بن کر کے آئے, سرکار کو رب قدیر نے زمین کا بھی رسول بنایا, آسمان کا بھی رسول بنایا. یہی وجہ تو ہے کہ زمین میرے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتی نظر آتی ہے اور آسمان بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کرتا نظر آتا ہے. اور قرآن خود کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اے دیوان جان عشق رسول, اگر زمین اطاعت کرے اور ہم اطاعت نہ کریں تو ہم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ اس لیے کہ زمین تو ہمارے لیے بنائی گئی, اور قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کو مسخر اے انسان ہم نے تمہارے لیے کیا ہے, اور زمین ہمارے لیے مسخر کی گئی. جس کو مسخر کیا گیا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرے, اور جس کے لیے مسخر کیا گیا ہے وہ اگر اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ تو اے سرکار کے دیوانو, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو, علم دین حاصل کرو تاکہ تم گھر میں قرآن شریف پڑھ سکو. ہمارے بہت سارے نوجوان آج قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے, بہت ساری بہنیں قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تم قرآن پڑھنا سیکھ لو, تم قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ, اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو آپ کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے قبر کے سوال جواب اس سے نہیں ہوں گے. تو مجھے بتاؤ جب قبر کے سوال جواب نہیں ہوں گے تو قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا, اور جب قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو بتاؤ قبر زمین کے اندر ہی تو بنے گی ہماری, قبر کہاں بنے گی؟ زمین کے اندر ہمیں دفن کیا جائے گا, اور جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو یہی تو قبر ہوگی. تو قرآن جب مرنے کے بعد ہماری قبر کو ہماری راحت کا ذریعہ بنا سکتا ہے, تو اگر زمین کے اوپر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے جیتے جی بھی زمین ہماری راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے قرآن کو پڑھو, گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو, قرآن پڑھنا سیکھو, اور اس کے لیے آپ کو ماحول ملے گا سنی دعوت اسلامی کا. اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ قرآن پڑھنا بھی آ جائے اور صاحب قرآن کی نعت پڑھنا بھی آ جائے, تمہیں قرآن پڑھنا بھی آ جائے اور مصطفیٰ پیارے سے محبت کرنا بھی آ جائے. تو آؤ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ. سنی دعوت اسلامی کے ہفتواری سنی اجتماعات کے اندر پابندی سے شریک ہوا کرو تاکہ ضمیر بھی جاگے, ایمان بھی پختہ ہو, اور دل محبت رسول کا مدینہ بن جائے, اور خوف الہی سے بدن لرزنے بھی لگے, گناہوں سے توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو, نیکیوں کی طرف قدم بڑھنے بھی لگ جائے, اور اس کے بعد آپ کا وجود زمین کے لیے رحمت بنے, زمین کے اوپر بوجھ نہ بنے. ہم ایسی کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ اجتماع منعقد کیا جاتا ہے. الحمدللہ بے شمار نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب آیا, اور جو آتے جائیں گے بدلتے جائیں گے, مدینے کے ساتھ ساتھ کے دیوانے بنتے چلے جائیں گے. آیا کرو, لایا کرو, سرکار کی محبت کا جام پیا کرو, اپنے آقا کی محبت میں تڑپا کرو. اور اسی کے ساتھ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں قافلہ جو آتا ہے, کبھی اس کی تربیت ہوتی ہے اور کبھی قافلے کو لے کر مضافات میں جایا جاتا ہے. میری گزارش ہے کہ وہ ہر اتوار کو 2:30 سے 3 بجے کے درمیان مرکز پر آ جایا کریں. یہاں مبلغین آپ کی تربیت کریں گے, یا آپ کو قافلے میں لے جا کر آپ کی تربیت کریں گے, اور رات عشاء کے بعد آپ کے گھر پر واپسی ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ اپنے آقا کی محبت کے پیغام کو سننے, سماعت کرنے, سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ اس تحریک کے اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی ملی بیداری کا ثبوت پیش کریں گے, اور اپنی ذات کو رسول اعظم کی سنتوں کا پیکر بنائیں گے. رب قدیر ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے, اور اس کے پیارے محبوب ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اے دیوان گان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انشاءاللہ العظیم 4-4 روز کے قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں, اعلانات ہوتے جائیں گے. ایک قافلہ 14 تاریخ کو اصل پور امراوتی کے قریب کے لیے روانہ ہو رہا ہے. جو حضرات اس قافلے میں جانا چاہتے ہوں وہ 10 تاریخ تک الحاج عثمان صاحب کے پاس 800 روپے جمع کروا دیں. الحمدللہ ہبلی بھی قافلہ روانہ ہو چکا, کیرلا بھی قافلہ گیا تھا, اور رسول اعظم کی محبت کو اور اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر کے آیا. الحمدللہ ہبلی بھی قافلہ روانہ ہوا ہے, اور یہ فقیر بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہبلی کے لیے روانہ ہوگا. کل وہاں پر عظیم الشان روح پرور مردوں کا اجتماع ہے, اور آج خواتین کا اجتماع اختتام پذیر ہوا, بخیر و عافیت ہو گیا ہوگا. اللہ کی ذات سے نیک امید ہے, اللہ کرے کہ ہم سب اپنے آقا کے ذکر کے اندر اپنی پوری زندگی تمام کر دیں, تاکہ موت آئے تو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ موت آئے. اللہ عز و جل ہم سب کی خدمات کو کفارے سیئات بنائے, ہمارے گناہوں کے کفار ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر ہم سب کو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.